1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Oh, Olix, DJ Young, I like you. Yo, party people, 7 fix, exact 7.00 secunde în acest moment. Începe o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. DJ Young and Olix, hello Mr. Olix. Hello, hello, bună seara, salutare tuturor, bine v-am regăsit. Dacă e marți, nu e weekend, în schimb, e seara debutanților la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai acolo o să avem doi debutanți invitați, unul la 7.30, celălalt la 8.30. Iar apoi de mâine încolo continuăm cu invitații normali, consacrați, da, celebri, da. Și o grămadă de sigur de piese nou-nouțe, numai bune de prezentat în premieră la Kiss Kiss Remix. O să aflați pe parcurs despre ce e vorba în această săptămână. Începe cu Swedish House Mafia și Pharrell Williams, One, Your Name. Da, este un mashup cu varianta aceea cu G6. Ne întâlnim cu Mateo și Dimur Champion și Kobe Parrot, Some Love, până la 22 împreună. Nu uitați de cei 7700 de euro de la Kiss Cash. DJ Ang și Olix împreună cu voi, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss Kiss Kiss in the Mix.

foarte tare piesa asta de la Matias Missing You, o piesă nouă intrată și în playlistul Kiss FM. Colegii noștri sunt foarte curioși ce înseamnă termenul bootleg folosit de noi mai devreme, sau mashup, da? Mashup sau blend sau bootleg e o combinație integrală sau parțială făcută de un DJ între două sau mai multe piese aflate în aceeași gamă cu aproximativ același armonii și la același BPM sau modificate la un BPM comun. Practic, soundul unui mashup este format dintre două piese suprapuse. Ideea a apărut în cluburi în momentul în care două piese suprapuse perfect în setul unui DJ s-au dorit a fi reascultate și atunci din mixajul respectiv s-a dat un export și a luat naștere un singur cântec format din suprapunerea celor două pentru a fi mixat și de către alți DJ. Așadar, oameni buni, cam asta înseamnă mashup. N-are nicio treabă cu mesha, da? Mesha sau alte. Mashup sau blend, e mai puțin folosit la noi blend. Sau bootleg era acum câțiva ani ca termen. Un amestec inițial între un vocal și instrumentalul altei piese, dar și două piese suprapuse pot să creeze un mashup. Cam asta înseamnă mashup. Ați ascultat rubrica Dicționar de Mix. Vă invitam și pe podcastul Kiss Kiss Remix. Podcast înseamnă înregistrare. Asta o să vă pune povestim cu altă ocazie. Vă invităm și pe podcastul Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/KKM. Avem toate edițiile la zi. Acolo le ascultați sau le downloadați gratuit, desigur. Acum continuăm mixul cu Zabava, DJ Jones și Aner. You, Erica și Ludacris vin cu Tonight. Și ne întâlnim și cu Andreea Bănică, noul single, Sexy. Cea mai bună muzică. Te ascultă la Kiss. Kiss Kiss in the mix. I'm

mashup-uri și bootleg-uri și alte lucruri. Iată că și tobele se suprapun. Da, a luat-o și mixul Razna. Avem drichisuri primite de la voi, 0722 20 60 20. Mă gândeam dacă să citim, este un mesaj primit în programul colegii noastre, Andreea Berghea. Andreea Remețean, mă scuzați. Să-l citim? Da, citim. Zi tu. Noapte bună, prințesa mea Andreea, lângă tine acum. Aș vrea să fiu... să sper să-ți dau o sărutare, o mică îmbrățișare, să simt liniștea nopții. Eu te iubesc cu adevărat, să știi, și să visezi frumos, să nu uiți asta, te ador, ești viața mea și basta. Și basta. Pup dulce, noapte bună, Marius din Galați. Iată, Marius îndrăgostit de o fată pe nume Andreea, sper că nu-i colega noastră. Ba da, este, nu? Colega noastră, pentru că mesajul este când colega noastră Andreea și-a luat rămas bun. Dai, a rămas... unde scrie să-ți dau duios o sărutare, eu am citit dubios. Acum sper să nu se, supere Andreea că am citit acest mesaj, dar... Da, nu, e foarte interesant. E un mesaj de Caterinca, de dragoste, de iubire, da. O fel de comedie. Matias, Missing You pentru îngerașul meu Bogdan, cu mesajul să fii cu minte, pupici dulci, Pati. Pentru cei mai frumoși copii, Andreea și Remus, cel mai bun soț, Bebe, Iuliana, Remus, s-a împlinit ieri 17 ani, mulți ani și din partea noastră. Bună, DJ-ang, bună, Olix, sunt Mădălina, aș vrea și eu melodia Out of Your Business, Raluca, pentru toți chisomanii, adevărat, și pentru voi, vă ador și vă pupăcesc, ok, mulțumim. Dedicație pentru Valentin de la Cătălina, vrea Aimi, Paul, goodbye, la mulți ani, love you, merci, Kiss FM, ok, vine mai încolo în setul lui Olix, Olix mixează astăzi la Kiss Kiss Mix. Avem momentan Carrera și Mike Diamond, Kalia și Elena Gheorghe, Midnight Sun, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Come on, it's a subliminal. When we say Kalia, I just wanna give it to you. Oh, the way you be dancing to me. No, your eyes keep my fire burn forever. Kalia, I just wanna give it to you. Down. Burn forever, Kalia. Kiss in the mix. Piesa nouă, Elena Gheorghe, Midnight Sun, lansată de sigur în premieră la noi în emisiune. Foarte, foarte tare piesa asta. Acum e timpul pentru o scurtă pauză. DJ Young și Olix revin cu voi imediat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the music faster. Kiss FM. Say low. Ya tú sabes, no hay más nada. Party people in the club. Huh. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze, snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, 'cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck. Dally. If you go hard, you gotta get on the floor. La Kiss Cash, din păcate Claudiu din Sibiu n-a zis din prima numărul corect, ci în urma a 4 încercări am numărat noi. Potul merge așadar mai departe. Da, a fost și peste 20 de secunde. N-am pornit noi counterul pentru că am zis că nu era cazul. Ideea e așa, au trecut și cele 20 de secunde. A zis 4 încercări, nu i-a ieșit numărul sau, bine, la final, abia m-am uitat și de pe Facebook, făceam mișto, păi să zică și ce alte variante, combinații de N luate câte nu știu cât. No, ideea era să zică din prima numărul corect, asta e regula, nu contează dacă a auzit, dacă a auzit cu neatenție, nu, asta e regula, contează că nu l-a zis din prima corect pe post. Claudiu, ne pare rău pentru tine, asta e, mai multă atenție îți dorim data viitoare. Ok, înainte de a continua mixul, să luăm prima trupă invitată, primul proiect de debut de astăzi, pentru că dacă e marți, este ziua debutanților la Kiss Kiss in the Mix. O avem în studio pe Ana Maria, bună seara! Bună seara! Ana hello, Maria hello. Și mai cum, că... Ana Maria Popa. Așa, de la trupa... Perpetuum. E trupă, da? E trupă, trupa, da. Trupa Perpetuum, așa. E un proiect de cover-uri, am înțeles. Aveți și niște piese proprii și, mai mult decât atât, un remix făcut de DJ Rino. Rino stea pe aici cu noi, e pe aici prin radio, pe undeva, nu știu până s-a pierdut. Se bronzează. Da, e la camera de solar din radio. Povestește-ne puțin despre proiectul vostru. Vreau să spun mai întâi, vreau să-i mulțumesc lui Rino că e alături de mine. A spus că măcar că se uită în ochii mei, dar nu o face. Mulțumesc, Rino. Da, vino cu această uiță în ochii, așa. Hai să le spui despre proiectul Perpetuum și cum s-a ajuns la această colaborare cu Rino. Deci, trupa Perpetuum este o trupă care luna aceasta, 2011, face 10 ani. Mulți înainte, da? Mulțumim! Iar piesa se numește Marry Me, e o piesă de acum un an și ceva, pe care noi am compus-o pe versuri de Laura Petrescu. Aha. Rino, bineînțeles, a auzit-o, i-a plăcut și asta a fost. A spus să ne facem un remix și... O să ieșiți, probabil, na. Foarte, foarte bine, bravo. Iată că trupele care cântă după ani și ani de zile cover-uri, la un moment dat vin și cu compoziții proprii și atunci când te combini cu un DJ, este și un remix interesant, nu? Nu, noi prima oară nu am pornit cu cover-uri, noi am pornit cu piesele noastre proprii, nu a mers, era un pop-rock, așa puțin. Nu a mers, ne-am orientat spre cover-uri. Aici am rămas o perioadă destul de lungă, după care iar am reînceput să scoatem ceva al nostru. Ok, hai să auzim piesa voastră remixată de DJ Rino în premieră la Kiss Kiss in the Mix, debutul vostru astăzi oficial la radio. Perpetuum, Marry Me la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. remix, premieră, Perpetuum, debut astăzi la noi în emisiune, piesa Marry Me și un remix by DJ Rino. Foarte, foarte tare sună piesa asta, să-i deschidem și microfonul Anei Maria. Puțin. Da, puțin, așa. Sună foarte interesant, o chestie așa retro, actualizată cumva, da, nu? Da, da. Un sound retro gen Buino Speak Americano, nu? Dar o compoziție a voastră și un remix făcut de un DJ actual, să spunem așa, nu? Ești actual, nu? Da, nu, nu e. Sunt tare curios cum sună versiunea originală. O găsim pe net, pe YouTube sau pe undeva? Da, peste tot. Pe YouTube, Facebook, pe trupaperpetuum.ro, unde puteți să găsiți și concerte. Foarte bine, Perpetuum cu 2 de U, da, atenție, Marry Me, DJ Rino Remix. Hai să ne spui data de contact pe final. Cred că tocmai e bine. Da, Perpetuum. Trupaperpetuum.ro. Și pe Facebook la fel. Da, Ana Maria Popa sau Trupa Perpetuum. Ok, multă baftă cu proiectul, succes, să-l auzim și la Summer Kiss. Mulțumim, da, vă așteptăm și pe la mare, dacă aveți drum cu instrumentele, uite, Rino se bucură de ce. Cu tot cu band, îl acompaniem și pe Rino, am să sunteți 4 plus 3 fete, 4 băieți și 3 fete, 7 oameni în proiect. Foarte tare. Super tare, ok, baftă maximă, succes. Mulțumim, la fel. Și ne mai auzim la Kiss, luăm o mică pauză acum și ne întoarcem cu încă o oră de piese mixate și plus încă una, nu? Două de fapt. Nu, două. Da, una plus una plus minus reclame. E ok, bun. Cea mai bună muzică se și reclame se ascultă la Kiss. FM. Kiss FM. Is that you know now? 1, 2, 3, 4. Listen. Kiss FM. Let's go. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Party people, this is DJ Young and DJ Olix in the mix. Kiss. Gata, începem a doua oră de piese mixate la Kiss Kiss in the Mix. DJ Young și Alex împreună cu voi începem cu Ellie White, Nu te mai caut, după care habar n-avem ce piesă să mai punem, surpriză și pentru noi și pentru voi. Da, mai avem Alessia puțin mai încolo, Find Me, Ale Ale, Delino, Private Love, Caro, plus multe alte hituri din playlist-ul Kiss FM. Avem, ar trebui să dăm startul de Kiss-urilor de pe Facebook. Momentan pe Facebook e nebunie mare cu ce s-a întâmplat mai devreme la concurs. N-am dat bănuții, asta înseamnă că mâine dimineață avem 100 de euro în plus. Adică 7800 de euro. Mâine dimineață, în prima oră de cronică, după ora 7, 7800 de euro. Asta pentru că domnul Claudiu din Sibiu n-a fost atent. N-a zis din prima numărul corect, ci din tocmai a patra încercare. Claudiu, ne pare rău pentru tine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Trap. Let me put you on repeat. Let me put you on repeat. Let me put it in. No surrender, no retreat. Baby, this is not a trick. Let me put you on my bed. Slow down a little bit. I'ma take it to the bed. Let me put you on repeat. La Kiss Kiss Remix, Find Me, Ale, Ale. Dacă e marți, mai avem două zile până joi, când e weekend la noi și weekendul pe bune aproape, de fapt. Și mai exact, începem petrecerile din această seară, dar hai să punem frumos jingle-ul din dreapta sus de tot cu agenda de weekend. Yo, yo, yo. Kiss Kiss in the Mix prezintă agenda de weekend. Agenda de weekend la Kiss Kiss in the Mix. În această seară, partidul Kiss FM, Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Versus din Ploiești. Vineri seara ne vedem în Club Twilight din Câmpina, iar sâmbătă suntem în Club Berlin din Bacău, Sascut, e aproape de Bacău acolo, iar DJ Young in the Mix, Kiss Kiss in the Mix pare vineri seara în Club Reina din Tulcea, iar sâmbătă ne întâlnim în Club Sin din Slatina. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix, e updatat la zi, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, ascultați, descărcați, dați like-uri, totul este gratuit. Caro Emerald, The Night Like This, Marianta, Michael Sim, Funk Edit. Ne întâlnim și cu o surpriză, o să o auziți la momentul potrivit și apoi... Delino, Private Love, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss! Kiss Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. de dragoste nu e, nimic nu e, nici doare nu e, nici viața nu e, iar eu mă simt ca nimănui. Dar unde dragoste nu e, nimic nu e, nici doare nu e, nici viața nu e, acolo unde nu ești tu, acolo unde nu. Yeah. Super piesă la Kiss Kiss in the Mix. Puțin mai încolo, nu știm exact, în vreo 2, 3, 5, 25, 45 de minute o să vină și codul pentru rețeaua.demag.ro. Este un cod foarte simplu, ca de obicei, dar trebuie să mai așteptați un pic. Ne tot uitam pe Facebook, DJ Angle și răspunde celor care sunt un pic supărați acolo. Sincer, cred că nu era bine nici dacă dădeam banii, nici dacă nu-i dădeam. Nu i-am dat. Da, dar și cred că dacă i-am fi dat era la fel de rău. Că de ce i-ați dat? Da. Bum! Bineînțeles că sunt cu gura mare cei care nu câștigă. Dacă ar fi pus mâna pe bănuți, cu siguranță n-ar mai fi scris pe Facebook. Sincer, ne pare rău pentru ascultătorul nostru, Cosmin, parcă-l chema din Sibiu. Claudiu din Sibiu. Sau da. Claudiu, da. Trebuia să zic că din prima, sau măcar să fie în 20 de secunde. Da, deja la noi trecuseră 40 ceva de secunde și era la patra încercare. Avem de rechisuri în curând de pe Kiss FM, de pe facebook.com / Kiss FM România și de pe 0732 206020. Până atunci continuăm mixul, o piesă nouă, nouță foarte tare, Miros de la Natalia Kills, Moto Blanco, Club Mix. Aisa și Sugar Daddy's vin cu Fallin. Și ne întâlnim și cu Tiny Temper, Written in the Stars, Liam Kiger Remix. Bun, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. We'll be right back.

și Breathing Stars împreună cu Eric Turner. Varianta. Așa, Eric Turner era, nu-l găseam noi aici în fișier. Lime Keegan, la asta mă uitam. Lime Keegan Remix sună foarte, foarte bine și ne place această variantă pentru Kiss Kiss in the Mix. Avem un cod de dat sau îl dăm mai încolo? Îl dăm puțin mai încolo, avem, iată, a venit și codul de Magda, îl dă puțin mai încolo. Da, l-am primit acum în poștă, a venit poștașul, l-a lăsat aici în studio în Kiss FM, dar o să-l citim mai încolo, dacă abia l-am primit acum, da. Ding dong, Kiss FM, da, avem un cod pentru voi. Da, imediat în câteva clipe vine și codul, luăm o mică pauză. După pauză ne întâlnim cu al doilea invitat debutant de astăzi, pentru că marțea este ziua debutanților la Kiss Kiss in the Mix. Mike vine după o scurtă pauză cu o piesă pe care o să ascultăm în premieră mondială la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You are listening to Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Yo, Kiss FM is back. Avem al doilea proiect debutant invitat astăzi la Kiss Kiss in the Mix, pentru că marțea, zice, este ziua debutanților, nu? Este vorba despre Mike. Hello, hello. Bună seara și bine v-am găsit. Doamnul Mike, pe tine te-am tot văzut aici în ultimele săptămâni, prezent cu Addison, cu Laura și da, cu alții oameni din gașca lor. Ce faci tu mai exact, pe lângă faptul că ești și producător, compozitor? Este a treia oară când vin aici și mă simt foarte bine. Cu Laura și cu Adrian Sână am o colaborare pe partea de promovare. Sunt PR-ul lor. Și acum iată că a venit timpul să vă prezint și piesa mea. Pentru okay. că colaborez și cu tine însuți pe partea de promovare. Exact. Dar noi ne așteptam astăzi să vii frumos, așa cum ai fost și în celelalte cazuri în care îi filmai și fotografiai pe Adi, pe Laura, să vii și tu să te fotografiezi pe tine cu o cameră așa, mâna dreaptă, și cu o cameră foto în cealaltă mână. Știu, deși mi-aș fi dorit să fac acest lucru, nu am mai reușit. Era culmea. Noi glumim acum. Hai să spui despre proiectul tău. Se numește Mike, e de la numele tău. Și din câte am înțeles, ești la al doilea single deja. Sunt la al doilea single, deși acesta este primul care intră pe radio în România. Da, oficial, acum în premieră pe Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix, ca proiect de debut și ca piesă nouă, nu? Exact, exact. Piesa proiect se numește Dancing. Este compusă și produsă de către Mihai Ristea, un băiat foarte talentat și un om foarte ok din toate punctele de vedere. Da, ne-am întâlnit chiar astăzi cu el, îl știm foarte bine, Mihai. Super. Te-ai întâlnit tu cu el pe stradă, nu știu. Da. Eu nu m-am întâlnit cu el. Așa. Nu, era la o casă de discuri întâlnirea, așa? Da, super. Sper din tot sufletul să vă placă piesa, să facă o impresie bună și să o ascultăm din ce în ce mai des la cea mai tare emisiune de mixuri, Kiss Kiss in the Mix. Ok, foarte tare, a venit. Mulțumim. Cu textul, să știți că este spontan, nu e scris, nu e aranjat, nu e, da, e cât se poate de pe bune. Hai să ascultăm în premieră Mike Dancing la Kiss Kiss in the Mix. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. Love from Kiss, 'cause that's the only radio for you. Shake Now, debut la Kiss Kiss in the Mix. Mike Dancing, ne tocem cu el în studioul Kiss FM. Să ne spui pe final datele de contact pentru fani, Facebook, Twitter și așa mai departe. Cum să nu? În primul rând, admiratorii mei mă pot găsi pe site-ul meu oficial, mikeofficial.com. Okay. Acolo, acolo vor găsi și celelalte conturi de Facebook, de Twitter. Pe Facebook mă mai puteți găsi la adresa mikeofficialpage. Okay. Și pe Twitter, Mike Music Rock. Mike Music Rock. Okay, baltă okay. maximă cu proiectul tău, Mike, și cu piesa Dancing. Sincer, n-am să spui că e făcută de Adi Sână, inițial, nu. Dar iată că e vorba despre Mihai Ristea. Baftă și ne mai auzim la Kiss FM. Mulțumesc foarte mult. Bună seara. Ok, ciao, o pauză mică și ne întoarcem cu piesa Non-House de la 9 și cu încă o oră de mix. Ia uite, azi o să fie piesa Non-House de la 9 fără un minut. Dacă de obicei depășim timpul, astăzi o să fie 9 fără un minut. DJ Young și Onyx împreună cu voi, ne auzim imediat după 9 și un pic. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 911, what's your emergency? Send more music now. Kiss FM. 9 fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. Este o noapte specială, e o petrecere în cartier și nu vreau să o pierd din greșeală. Așteptăm cu nerăbdare, dar mai e până diseară. Fără arme și bătăi, nimeni nu o să moară. Încă este 3 și toți sunt la basket. Mă îmbrac în training, iau un pachet și mă întâlnesc cu câțiva să mergem la teren. Restul ne așteaptă acolo, se întreg la slam. Jucăm vreo 2 ore, echipa noastră cea mai tare. Trebuie să plecăm, să fim gata fiecare. Că înainte de Bayram dăm o raită prin oraș. Avem afaceri de încheiat cu niște vechi borfași. Pe la 8 în colț, roțile scot fum, frate, când pornim. Acum că avem bani, agățăm și niște fete. La noapte suntem la Bayram și trebuie să avem ce? Ce? Ante limonul petrece. Trecut ai frate încă o tură. După ce ne mai plimbăm mergem direct la loc. Bayramul a început, casa a luat foc. Este aici lumea bună. Tot cartierul ridicați mâinile. A venit cartelul. De-abia acum paranghelia începe cu adevărat. Avem mult. Ne apucăm de 2-3. Tot Bayramul e în transă. Femeile dansează pe masă cu muzica la maxim de la început. Stau toate puse în linie și dau din. Își unduiesc corpul de te fac pilaf. De încep să ai închipuiri cu ele în cearșaf. Așa că nu mai stați, haideți și voi. Să vedeți cum e în PTM când petrecem noi. Pante limonul petrece. Câte doi se duc pe rând către dormitor. Că treaba s-a încins și toți au chef de un amic de-al meu face afere cu și se dansează și va fi la fel de tare până când se luminează. Cel care a dat Bayramul a rămas singur acasă. Măsa și taxul se-ntorc mâine după amiază. Mai e mult de petrecut, nimeni nu s-a săturat. Poate doar vecinii care se plimba pe lângă pat. Dar ce să îi faci, e sâmbătă noaptea. Și se știe că noi nu dormim în ziua a șaptea. O să ne distrăm, nu o să ne oprim. Să continue Bayramul ne dorim. Decât toată viața fraier, mai bine o zi rege. Așa că hai cu noi, Pante Limon petrece. Pante Limonul petrece. FM. Back to the mix. His kiss in the mix. Back to the party. Oh yeah, back to the mix, back to the party. 9:03, am avut piesa Non-House de la nouă Mafia. O piesă din cretacicul muzicii hip-hop românești. Da, Liu și Mafia, Pantelimonul petrece. Și va mai pregăti niște surprize în câteva clipe. Până atunci, avem un remix foarte tare. Mamă, trebuie să citim mesajele, dar mi-e frică să mă uit pe SMS-uri, că lumea în continuare vorbește despre Kiss Cash, despre tot felul de alte nebunii. Așa să vedem. Hai, cu multă baftă să fie pentru toți cei care s-au înscris pe rețeaua.mag.ro. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! No stress, no seeds, no stems, no sticks. Now, baby, it's simple. If you be a, I'll be a. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic stick, I'm the love doctor. How your fans teasing you about how I sprung, I got you. Wanna show me you can work it, baby? No problem, get on top, then get to bounce around like a low rider. I'm a seasoned vet when it come to this shit. After you work up a sweat, you can play with the stick. I'm trying to explain, baby, the best way I can. I'm melting your mouth, girl, not in your I'll hand. Take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. For one taste of what I got, I'll have you spending all you got. Keep going till you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl, don't you stop. Keep going till you hit the spot.

foarte, de foarte, foarte multe de rechisturi la 0722 20 60 20, SMS-uri cu tarif normal. Bună seara, DJ Ang, bună seara, Olix, de unde pot doar și am eu mixurile voastre, că sunt foarte tari, mai trece și pe la Botoșani cu Kiss Cash-ul. Vă salut, Alex din Botoșani. Alex, e foarte simplu, intri pe podcastul Kiss Kiss in the Mix, mai exact pe kissfm.ro/kkm, acolo poți să le asculti sau să le downloadezi gratuit, desigur. Salutare, fraților, sunteți și mai tari, țineți-o tot așa, Liviu din Brăila, mulțumim frumos. De la David Adrian din Zalău pentru toți chisomanii și pentru Lavinia din Satul Mare, în satul și de Grabnică, pa, pa. Salutare, sunt Ionuț din Lugol și aș dori și un dedichis pentru toți chisomanii cu mesajul Ascultă Kiss FM non-stop, aș dori și melodia Florida cu T-Pain, low, low, hai, Kiss low, FM, low, low. Nu știu ce mai face fără voi, când nu sunt acasă vă ascult la căi și pe telefon, dedic toate piesele soțului meu, Gianni, ne pupă, stai să vedem, Oana din Iași. Bună, cine cântă melodia de mai de dinainte de Enrique Iglesias? Bărnam, a fost de mult. Ne pupă și ne întreabă Alexa. Bună, Olic și DJ Young, vreau și eu ca voi doi să faceți un dedichis pentru mine și toți chisomanii cu melodia Out of Your Business de la Raluca. Mulțumesc și pupici. O să punem puțin mai încolo. Pentru Cristian, iartă-mă, am greșit, te iubesc. Mara semnează și vrea Aimi Power of Goodbye, care vine undeva până în ora 10. O să punem și pe Aimi pe post. Stai așa să vedem. Mai târziu, mă rog, cu derichisurile. Până atunci avem Fly Project, Goodbye, o piesă foarte, foarte tare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ia uzi. Come on. Tú sabes que dijo can't deal your love. melodie foarte bună pentru orice cuplu. Băiatul către fata sau fata către băiatul, contează. Sunt nebună după tine, nebună loca, loca. Avem Camelia, Come Again, în câteva clipe, piesă nouă. Ne întâlnim și cu Radio Killer, Lonely Hearts și cu... Sac Noel, Loca People. Ia uite câte piese cu Loca ziua de azi. La gente asta, măi, Loca. Dar să amintim agenda de weekend. Ba exact, agenda care începe din această seară pentru partidul Kiss FM. Olic și Dan Fințescu vă dau întâlnire în Club Versus din Ploiești. Super seară studențească acolo. Ne vedem vineri în Club Twilight din Câmpina, iar sâmbătă în Club Berlin, de pe lângă Bacău, acolo în localitatea Sascut. Am vreme ce DJ Young in the mix la Kiss Kiss in the Mix pare vineri în Club Reina din Tulcea și sâmbătă în Club Sin din Slatina. DJ Young in the mix. Continuăm mixul, vă așteptăm la petreceri. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You got the flavor when you're feeling the bass. The rhythm is so groovy, it's all over your face. I can see you smiling, ay, ay. I can see you smiling, yeah. You got the flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying, ay, ay. Cause I can see you smiling, ay, ay, ay. The flavor when you're drinking champagne. I guess you got a reason why you're looking my way. No, there's no denying, eh, eh. Cause I can see you smiling,

Johnny, Johnny. Johnny. La gente esta muy loca. Ionie. Băi, Ionie, ce faci, Ionie, mă? Ce zice, mă, Ionie, acolo? Ok, o piesă foarte, foarte tare. La Kiss Kiss in the Mix. Ionel, Ionel, ule, nu mai vrea băiatule. Ionel, Ionel, ule. În traducere liberă, acolo la final e... Ce era hot? Ce era? Nu, de traducere. Bine, desigur, este alta traducere, dar am zis să o spunem pe cea permisă de CNA. Avem, stai așa. Atenție! Johnny, la gente está muy loca, loca, loca. Și Johnny zice, na, tradu-mi și mie ce zice aici. Zice că lumea e nebună, bă! Facebook.com/KissFM România. Avem foarte, foarte multe dedicații la postarea mea de acum câteva minute. Dina, Ina, să nu băieți, vreau și eu champion de la Mateo pentru voi și pentru toți chisomanii. Păi a fost piesa chiar de la începutul programului și apropo de Mateo, o să vă întâlniți cu el joi seara la Kiss Kiss in the Night, la programul colegului Marian Boba. Alina Florina, unde de Kiss pentru toți colegii mei din clasa 8-a din Dâmbovița și toți chisomanii prezenți. Cătălin Ștefan, vreau și eu toate piesele pentru 9C de la Colegiul Național Roman Vodă și pentru toți prietenii mei. Bogdan Bobocu, salutare, unde de Kiss de la mine pentru puiul meu și pentru toți ascultătorii Kiss FM. Andrei Iulian, unde de Kiss pentru vecina mea Ana, Jennifer Lopez și Pitbull on the floor. Mario Roșiu, toată lumea care ascultă Kiss FM și toți cei din Urlați, Prahova, Mariano Prea, unde de Kiss de la Brașoveni, sunteți number one, mulțumim foarte, foarte mult și Mihaela, mulțumesc pentru melodie. Mesajul când îl citiți, uite, l-am citit acum, da. Nu știu dacă asta era mesajul tău, dar... Era un alt mesaj, îl vedem mai încolo. Mihai Florin, pentru iubita mea Cami și pentru toți cei care ascultă Kiss FM, vă salut. Dumitrana, salut băieți. Vreau și un delichis pentru clasa 9B din pedagogic, Dynamite, de la Tyre Cruz. Alexandra Boierescu, un delichis pentru toți chisomanii și mai ales pentru Flo din Călăraș. Te pup dulce, dulce de tot și să nu mai mă păcălești. Și Muntean Mircea Ioan, vreau și un delichis pentru toți prietenii mei de pe Facebook, adevărați chisomani care sunt aici de dimineață până seara. Foarte tare, Constantin Cioară, un delichis pentru Raluca, pentru Raluca Herculea din Turda de te pupici. Și ultimul, Doru Tarac, nu? Tarac. Pentru Alex, juniorul meu delichis, Iarabi, multă baftă la concurs. Ok, continuăm mixul, avem Aimi, da, Aimi, The Power of Goodbye. O piesă nouă, sună foarte bine și ne place din ce în ce mai mult. Avem și Martin Solveig, Hello. Și ne tenim și cu Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young Chase, Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss, Kiss in the Mix, cu DJ Young și Olix. If you only knew that I love you, Kiss the fan. You cross all the fire, take me higher, take me with you. încă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Be my friend, I'll be your fear. Never Be Alone la Kiss Kiss in the Mix pe final de mix astăzi. Iată și pe Mr. Boba în studioul Kiss FM. A venit să se pregătească de o nouă ediție de Kiss in the Night. A venit pregătit. A venit pregătit, nu se pregătește, a venit pregătit. Am făcut acasă câteva flotări, câteva genuflexiuni, sunt gata. Sigur că da, în exact 5 minute spre 6, așa... Zici tu 5, dar stai să terminăm ce avem de zis. Ăla, vorbim că se fac 10. La Kiss in the Night, cu încă 4 ore de emisiune. Tu poți după 4 ore așa să mai fii fresh, să... Nu, no, dar ce mai contează? Ce mai contează? După 4... aia ce mai contează? Da, corect. Ideea e la început să mă simt bine. După aia... Ok, mâine de la 7 seara o luăm de la capăt la Kiss Kiss in the Mix, DJ Young and Olix. Nu uitați dimineață, în prima oră de cronică, avem 7800 de euro. Mamă, o grămadă de bani la Kiss Cash. Eram cât veci să dăm bănuții astăzi, cineva n-a fost atent. Asta e, nu i-am dat. Și nu uitați, în această seară partidul Kiss FM vă dă întâlnire în Club Versus din Ploiești. Ne vedem acolo, super party. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM.